içinde bu kadar peygamber geldiği halde insanlığın halini görüyorsun. Çünkü söylenilenler doğru değil. Neyse şimdi ortada bir peygamber sahasına şey yapalım. Neyi bulaşım adına? Bence başka bir şey söyleyeyim. Hayır, ben bitirmeme izin verir misin? Ya bitmiyor ki bak. Hayır ama yani değil mi? Şimdi burada benim demek istediğim şu. Bizim elimizde bir tek silah var. O da beynimiz. Öğrenme yetimiz. Ben dediğim tek şey gelin öğrenelim. Eğer doğruysa zaten öğreneceğiz. Ben işte onu söylüyorum. Bak gelin öğrenelim Celal. Orada anlaştık. Bak şimdi, bak şimdi Allah-u Teala diyor ki İnna kulle şeyin halaknâhu bi kader. Her şeyi belli.